El temps de country és Emily Herring amb Wanna Holler, des de l'àlbum Your Mistake. I've got little in this world, I give honesty without regret. Deadlier precision I've never seen. your lies are loaded, pointing at me. Let me make this easy. I'll tie my hands on my own. I tell you where I hide my love. I'm sure you already know how you turned me out. I don't remember. I'm impressed. I confess. I surrender. Take anything you want, but don't rob me. Country, Brandon Ryder amb Don't Rob Me Blind, abans Emily Herring amb Wanna Holler, i ara un dels nous valors de la country music és Cassidy Pope amb Champagne. Yeah. música, bon ritme, sens dubte, en Cassidy Pope, de l'actualitat musical que ens acompanyava. Anem amb un altre dels temes que us podem oferir amb el programa del dia avui, amb el nostre segment de Country Music a través d'aquesta sintonia. Música com, per exemple, aquesta que ens porta un també excel·lent intèrpret que ens vol acompanyar amb el programa d'avui. És la música de Sandy Posey, recordant-te-la amb el Are You Never Coming Home? Just sitting here alone and downhearted, I should be out somewhere tonight having a party. I don't know why I sit and cry, my eyes out for you, boy. I should go out and have some fun, forget about you, boy. Are you never you